اسد برو خوش ہمیں دل ربایا کی دل نہ لوٹی من چھ بھر نیا تئی نام میرا دو تئی دل بھر کمایا ہمیش کا دل کا منر رو چکایا تو کاش دوبرو multimedia.com I'm gonna make you mine.